wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 8 maja, jest 19. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. 11. pakiet unijnych sankcji wobec Rosji uwzględnia część polskich postulatów, mówi Polskiemu Radiu ambasador przy Unii. Rozmowy ministrów obrony Polski i Kanady w Ottawie, jednym z tematów wsparcia Ukrainy. Koniec sezonu narciarskiego, w Tatrach wiosna. Część polskich postulatów dotyczących 11. pakietu unijnych sankcji wobec Rosji została uwzględniona, powiedział ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś. W rozmowie z naszą korespondentką Beatą Płomecką ambasador dodał, że dotyczy to przede wszystkim osób odpowiedzialnych za uprowadzenie ukraińskich dzieci, wywożenie ich w głąb Rosji i tam przymusowe adopcje. Polskie postulaty, które zostały wzięte pod uwagę, dotyczą nie tylko osób odpowiedzialnych za nielegalne wywózki ukraińskich dzieci. Chodzi też o nałożenie restrykcji na propagandystów, sędziów skazujących w politycznych procesach, a także o rozszerzenie sankcji w transporcie drogowym i objęcie nimi przyczep oraz tirów. Ambasador Andrzej Sadoś podkreślił, że Polska będzie natomiast pytać, dlaczego nie zostały uwzględnione inne postulaty dotyczące na przykład sankcji na rosyjskie diamenty czy sektor nuklearny, a także jeśli chodzi o ograniczenie limitów cenowych na rosyjską ropę. Na tym nie koniec. Będziemy pytali o kwestię sankcji na Białoruś. To jest największa luka w systemie sankcyjnym. Negocjacje w sprawie kolejnych restrykcji na białoruski reżim utknęły w miejscu, bo Portugalia, wspierana przez Hiszpanię, Niemcy, Włochy i Węgry, domaga się usunięcia soli potasowej z sankcji wcześniej nałożonych. Sprzeciwiają się temu Polska i Litwa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Premier zapewnia, że rząd zrobi wszystko, aby procedury nadzoru, wsparcia, opieki i ochrony najmłodszych w naszym kraju były jak najlepsze. Mateusz Morawiecki napisał na Twitterze, że tak jak cała Polska z wielkim poruszeniem i nadzieją patrzył na walkę Kamila z Częstochowy o powrót do zdrowia. Skatowany przez ojczyma 8-latek zmarł dziś w szpitalu w Katowicach. Szef rządu poinformował, że wydał już odpowiednie polecenia ministrom rodziny i polityki społecznej Marlenie Maląg oraz edukacji i nauki Przemysławowi Czarnkowi. Państwo musi chronić najsłabszych, ale każdy z nas niech także będzie bardziej czujny, podkreślił na Twitterze Mateusz Morawiecki. Polsko-kanadyjskie partnerstwo jest silne i jest bardzo perspektywiczne, powiedział w Ottawie wicepremier Mariusz Błaszczak. Szef MONU rozmawiał w stolicy Kanady ze swoją odpowiedniczką, minister obrony Anitą Anand. Podziękował za zaangażowanie w bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO i podkreślił, że Kanada jest niezawodnym sojusznikiem i przyjacielem Polski. W ramach wysuniętej obecności NATO polscy i kanadyjscy żołnierze pracują ramię w ramię, by wzmocnić bezpieczeństwo całej Europy. Kanadyjscy żołnierze wykonują też zadania na terytorium Polski, otrzymując wszelkie potrzebne wsparcie. Nasileniu uległy nasze dwustronne relacje w zakresie technologii wojskowej na wszystkich polach. Minister obrony Kanady Anita Anand powiedziała, że Polska przoduje we wspieraniu Ukrainy. Polska konsekwentnie przoduje we wspieraniu Ukrainy w walce z nielegalną i niczym nieuzasadnioną inwazją Putina. Panie wicepremierze, chcę bardzo serdecznie podziękować za przywództwo we wspieraniu Ukrainy, a w szczególności za współpracę z Kanadą w tej kwestii. Dziękuję. Rozmowy polsko-kanadyjskie w Ottawie dotyczą głównie współpracy wojskowej. System elektronicznego e-Consilium zapewni pacjentom dostęp do najlepszych specjalistów niezależnie od tego, w jakich ośrodkach będą leczeni, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. W Instytucie Chorób Serca Szpitala Uniwersyteckiego we Wrocławiu po raz pierwszy zaprezentowano możliwości pilotażowego programu. Nie tylko zapisane badania mogą być tam odtwarzane, ale również istnieje możliwość bieżącego badania pacjenta poprzez podłączenie odpowiednich urządzeń diagnostycznych, więc zyskujemy tak naprawdę platformę, która będzie wspierała wszystkie te koordynacyjne rozwiązania, czy w kardiologii, czy w onkologii, ale też mam nadzieję na poziomie opieki koordynowanej. Konsylium będzie wykorzystywane w Krajowej Sieci Kardiologicznej, Sieci Onkologicznej oraz w Koordynowanej Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Tatrzański Park Narodowy zamknął szlaki dla skiturowców. Tradycyjni narciarze również nie mogą już zjeżdżać z Kasprowego Wierchu. Śnieg znika w oczach i w wielu miejscach nie zabezpiecza wystarczająco roślinności i gleby. Dodatkowo chodzi o ochronę zwierząt, tłumaczy Jan Krzeptowski-Sabała z TPN-u. O tej porze roku śniegu w górach już szybko ubywa. Narciarze, szukając lepszego terenu do podejścia czy do zjazdu, poruszają się coraz dalej od szlaków turystycznych. Płoszenie zwierząt w tym okresie może być dla nich bardzo niebezpieczne. Narciarze szczególnie mogą zagrażać świstakom i kozicom. Świstaki po długim okresie hibernacji zaczynają żerowanie. Spłoszenie ich przez narciarza powoduje to, że chowają się w norze i jakiś czas tam spędzają zamiast szukać pożywienia. Spłoszenie kotnej kozicy albo małego koźlęcia również może być dla nich potencjalnie niebezpieczne. W zakazie jest jeden wyjątek. Narciarze nadal będą mogli poruszać się na trasie między Morskim Okiem a Resami. To był serwis Trójki. Sport w Trójce i skiturowiec Dariusz Urbanowicz. Właśnie zaczyna się ostatni mecz 31. kolejki Ekstraklasy. Pewna spadku Miedzi Legnica podejmuje Widzew Łódź, który też potrzebuje punktów, by zagwarantować sobie utrzymanie w Ekstraklasie. Szósta minuta 0-0. Trwa też drugie starcie ćwierćfinałowe w Ekstraklasie koszykarskiej. Legia Warszawa mierzy się ze Spójnią Stargard. Na wyjeździe Zieloni Kanonierze wygrali. Tymczasem tu mamy wynik również dający pewien komfort legionistom. 59-43, połowa trzeciej kwarty. O 20 rozpoczną Śląsk Wrocław i Trefl Gdańsk. W tej parze Śląsk prowadzi 1-0. A teraz judo i pierwszy dzień Mistrzostw Świata. Na tatami w dosze dwa razy wychodziła Aleksandra Kaleta, ale odpadła już w drugiej rundzie po porażce ze Szwajcarką Binton Daje. Start polskiej judoczki ocenia trener kadry kobiet Paweł Zagrodnik. W mojej ocenie była dobrze przygotowana. Zabrakło trochę takiego spokoju i konsekwencji. Wydaje mi się, że tutaj ten aspekt mentalny musimy popracować nad nim. Szkoda tych walk, bo Ola mogła powalczyć lepiej. Na pewno mogła wygrać tą drugą walkę, a później to mogło się zdarzyć wszystko. Jutro na matę wyjdzie między innymi brązowa medalistka Mistrzostw Świata sprzed 4 lat z Tokio, Julia Kowalczyk oraz Ksawery Morka i Adam Stodolski. To ważny start dla polskich judoków, nie tylko jeśli chodzi o walkę o medale, ale są to również istotne walki w kontekście kwalifikacji do turnieju olimpijskiego w Paryżu za rok. W przyszłorocznych Mistrzostwach Świata zagrają z najlepszymi drużynami polscy hokeiści na lodzie. Starcia z Kanadą, USA, Finlandią pobudzają wyobraźnię. Na awans reprezentacji Polski do elity czekaliśmy 21 lat. Po powrocie z Nottingham z Mistrzostw Świata Dywizji 1A mówi Patryk Wronka. Wyjechaliśmy tam po awans i ten awans zrobiliśmy. Było dużo właśnie takich mistrzostw świata, gdzie brakowało nam gdzieś punktu i niedosyt był straszny, a teraz na szczęście jesteśmy dalej. Możemy się z tego cieszyć. Przyszłoroczny czempionat światowy odbędzie się w Pradze i Ostrawie, blisko. Magdalena Fręch pokonała 18-letnią Włoszkę Federicę Urgesi 7-6 i 6-0 w drugiej rundzie kwalifikacji do turnieju WTA 1000 w Rzymie i tylko jedno zwycięstwo dzieli ją teraz od awansu do drabinki głównej. Na liście startowej są już królująca w światowym rankingu od 58 tygodni Iga Świątek, 19 w tym zestawieniu WTA Magda Linet i 15 wśród singlistów, czyli w ATP Hubert Hurkacz. Fręch czeka pojedynek z Poliną Kudermietową. Wedle planu ten mecz jutro o 11:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pogodnie, jedynie na południowym wschodzie może się chmurzyć, nigdzie nie powinno padać, natomiast nocą możliwe przygruntowe przymrozki. I tak, w województwie pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, mazowieckim i na wschodzie Wielkopolski do -5, -6 stopni. Poza tym -2 na Podhalu i Suwalszczyźnie, w większości regionów 2 stopnie powyżej zera, a najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim i na Wybrzeżu do +5. To nocą. Jutro z południowego wschodu napłynie suche powietrze pochodzenia kontynentalnego, słonecznie i trochę cieplej niż dziś, od 12 stopni na Podkarpaciu, około 16 w centrum, do 19 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Już za chwilę poniedziałkowe muzyczne spotkanie w tonacji Trójki. Marek Horodniczy i Rafał Porzeziński, a my kończymy poniedziałkowe, popołudniowe zapraszamy. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Okrasiński, Paweł Turski i Piotr Łodej. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnez? Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kolanitida wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnez, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim.

Lights on the Age of Reason! I zaczęła się, trzeba przyznać, od pisemnego z polskiego. Potem była historia, następnie matematyka. Tak. Angielski też był i to wszystko idzie po prostu kwitną kasztany. Ale ja jeszcze. Ściskam od razu, powiem maturzystów, Boże, niech oni naprawdę dają radę. Dajecie tam, dajecie. Ale ja też jeszcze pod wojną futbolową jestem urokiem, bo puchar jest nasz, na. Tak, ale, niestety... jest też niestety ta wojna, która trwa. Ach, przestań. Tak, to prawda. Już się kłaniamy Państwu w pas, gdyż rozpoczynamy trzecią falę, a rozpoczynamy w składzie nie tuzinkowym. Agnieszka Łukasiewicz za sterami, Marek Pawlukiewicz, jak zwykle gdzieś tam z oddali czuwa, Marek Chrodniczy w studiu się pręży. I Rafał Porzeziński również. Wymachiwałem pięścią przez cały czas trwania utworu New Model Army, a teraz będzie nagranie, którego sponsorem są trzy siódemki, 777. Po 7 latach, 7 lipca, to jak dobrze liczę, 7 miesiąc w roku, ukaże się zupełnie nowa płyta PJ Harvey i będzie to płyta, którą ten właśnie singiel zapowiada. Tak, bardzo czekamy na te wieści, muzyczne wieści, bo PJ Harvey to jedna z najciekawszych, najbardziej wyrazistych wokalistek, twórców, którzy wywarli absolutnie wielki wpływ na muzykę alternatywną. Współpracowała między innymi z Trickiem, z Nickiem Cave'em, z Tomem Yorkiem i tu można wymieniać. A zatem wielkie wydarzenie przed nami, premiera nowej płyty PJ Harvey, a przed nami singiel, który tę płytę promuje. Child's Question August, PJ Harvey. 2 miesiące, tyle mniej więcej czekać będziemy jeszcze na nową płytę tej wspaniałej artystki. A na jaką ocenę wystawiłbyś temu utworowi, Rafale? Mocne 4 z plusem i bardzo mi się podoba, że pojawia się Tender Love, co przypomniało mi o Soft Cellach od razu. Owszem. Chociaż nastrój zupełnie inny. Nie byłoby to 3. Nie, co ty, nie, jest no to absolutne, proszę, daje... proszę cię, to jest mój tekst. Ja w ogóle dopiero dziś odkryłem, że 2 plus 1 to jest najbardziej że to jest najbardziej trójkowy zespół na świecie. I naprawdę sięgniemy teraz po to niesamowite trio, które no, rozgrzewało naszą wyobraźnię, gdy raczkowaliśmy w rajstopkach po tych, jak to, dywanach naszych przedszkoli. Tak. No, tak było. A teraz właśnie oni. I w ogóle ty chcesz mi udowodnić, że to nagranie to jest absolutnie prekursorskie. Jak na polski rynek, tak, jak najbardziej. Tak? Jeżeli chodzi o muzykę synthpopową, elektropopową, to 2 plus 1, które naprawdę suchą nogą przeszło z lat 70. do 80. i zaczęło nagrywać rzeczy wtedy bardzo na czasie. Zresztą posłuchajmy. Taki. Nie daj Boże, nie jedno zdarzyć może złych przygód, pewnie trafi się. kiedy podziwiałem teledysk w telewizyjnej liście przebojów pro opozycję tego właśnie zespołu, wydawało się, że XXI wiek nie nadejdzie nigdy, a stylistyka była naprawdę iście XIX-wieczna. A wiesz, że ja tak słucham tego utworu i bardzo kojarzy mi się z Human League, właśnie z pierwszymi płytami Human League. Jest coś na rzeczy. I coś jest na rzeczy i to naprawdę do dzisiaj świetnie tego utworu się słucha. XXI wiek. A my teraz jesteśmy w tym 21. Lata 20, no. Lata 20. 30. No dobrze, tak. Rafale, ale teraz cofamy się, owszem, nie MC. Lata 20. To jakiś dziwny MC5. MC w ogóle, skąd ale to się nie wziął? Jest to MC, to jest MC5. Jeżeli myślałeś, że punk rozpoczynał swoje życie w 1976 roku, co zwykło się uznawać jako datę rozpoczynającą właśnie ten gatunek muzyczny i kind fenomen był punkiem, i ruch cały i tak dalej, to jesteś w błędzie. Albowiem był to rok 1969 i był to właśnie zespół MC5. Za chwilkę posłuchasz utworu Kick Out The Jams, bardzo ważnego utworu, który później wielokrotnie pojawiał się w innych utworach jako sample. Mhm. Ten zespół wywarł ogromny wpływ właśnie na scenę punkową i uważa się go za zespół protopunkowy. Wywodzili się z Detroit, czyli miasta przemysłu, imprez i mordobicia. Detroit, wytwórni Motown Records i później również Detroit Techno, jak i bardzo wielu innych zacnych, ważnych muzyków. Skrót od Motor City 5. Przed nami MC5, Kick Out The Jams. Czadu! Metallica od The Jams. No bardzo dziwny to Jam Session w wykonaniu punkowców z MC5, a klną po prostu jak dzieciaki na przerwie papierosowej. No, rok 69, no pewnie wtedy tak się trochę w muzyce działo, ale no, bardzo rock'n'rollowa ekipa. Tam było i więzienie, i narkotyki, i kawał mocnego grania. Tak. I nie bez powodu. Żyć. I żeby znowu nie być gołosłownym, ten wpływ za sekundkę będziemy mogli usłyszeć, bowiem przed nami inny bardzo ważny zespół, no, znacznie późniejszy. Zupełnie inny. Jakiś kwaśno-house'owy. Tak, tak. Ale tak jak powiedziałem, nie mniej istotny, nie mniej ważny. I o nim powiemy za chwilę, ale najpierw niech zabrzmi. The KLF, What Time Is Love? Live at Trend Center. Right now it's time to sing out the dance, motherfucker! I reach a positive vibe, a way of life is how I'm living. So get hyped to the rhythm. KLF is the crew you hear, yeah. Design a rhyme, I just won't fear. Back to react, enough is enough. Let me ask you a question. What time is love? What time is love? Najlepszego czasu, najlepszego okresu z płyty The White Room, The KLF. Tam było całe mnóstwo innych wcieleń również tego zespołu, tego duetu. No, jeden z najciekawszych okresów chyba w muzyce tanecznej, początek lat 90. i bez wątpienia KLF zalicza się do klasyków tego nurtu. Pamiętam ich z Blue Velvetu koło ASP. Aha, no widzisz, tak. Ale no, nie na żywo. Bywali grani tam, owszem, ale w tych częściach poświęconych acid house'owi. Dokładnie. Głównie. Wyobraź sobie, i państwu też to opowiem, że parę, ile to już będzie, z 7 dni temu na Wielkiej Majówce byłem w takim urokliwym miejscu, który się nazywa Małe Ciche, i tam była konkurencja rzut beretem. A obliczyłeś, ile to jest, ten rzut beretem? Ktoś rzucił chyba 7 metrów beretem. Ale to została zaakceptowana miara już taka oficjalna, tak? Ale po co o tym mówię? Dlatego, że znaleźliśmy odpowiedź na pytanie, gdzie jest Nemo? Różne miewaliśmy gusty z moją siostrą Agnieszką, ale Kapitana Nemo lubiliśmy oboje. Powiem ci, to było zawsze takie wzruszające słyszeć go i widzieć w tym berecie, ale... To była konsekwentna, taka wiesz, stylizacja, mam wrażenie, bardzo. Minimalizm, luzik, tak. W ogóle taki cool. On był po prostu cool. Był cool na swój sposób. Był, a może nawet jest. Artystycznie oczywiście pożyczymy panu Bogdanowi bardzo, bardzo długich lat. Powiem ci, że nikt mnie tak nie wzruszył. Może jeszcze tylko trener Górski. Pamiętam, jak kiedyś przechodził koło chłopaków, którzy popalali papierosy i pochowali za siebie papierosy, jak trener Górski szedł, ale jak zobaczyłem Kapitana Nemo na wielkim teście wiedzy o czymś i siedział tuż obok mnie i odpowiadał na pytania, to proszę państwa, byłem wzruszony. Tak, tak, to nie oszukujmy się, tak było. Dzisiaj nasi słuchacze, którzy bardzo lubią konkretne gatunki muzyczne, mogą cierpieć katusze, albo może... Co oni wyprawiają w tej trzeciej fali? Jakaś taka fala faktycznie jest raz w górę, raz w dół, bo teraz od Kapitana Nemo... 10 skali Beauforta. Skoczymy do roku 1994, czyli dosłownie, dokładnie 10 lat różnicy jest między tymi utworami. Ale za to masę kilometrów, bo jedziemy do Nowego Jorku, gdzie tak. Naprawdę nie tylko eleganckie mokasyny i jazzik, ale także twarde glaniory. Do legendy nowojorskiego środowiska No Wave grali bardzo awangardowo. Bliski był im gitarowy noise, eksperyment, rozmaite gatunki. Pierwsze płyty były trudno słuchalne wręcz, można powiedzieć. Ale później zaczęli nieco bardziej skręcać w kierunku bardziej regularnych piosenek, o ile tak można w ich przypadku powiedzieć. Zespół bardzo ważny, renesans swojej popularności przeżywali w latach 90. To jest ciekawe, na fali grania grunge'owego zupełnie nie pasuje to do nich, ale jakoś byli do tego przyporządkowywani. Tak, rzeczywiście, byli sklejani razem z tymi wszystkimi Nirvanami i Soundgardenami. No. A tymczasem są inni. To nagranie z którego roku? Z 1994. A, czyli to już ta druga fala, właściwie trzecia fala Sonic Youth. Bull in the Heather. Thurston Moore, Kim Gordon i Lee Ronaldo. Wspaniały zespół Sonic Youth za nami. Pamiętam, jak ukazała się płyta Dirty. To był też taki moment, kiedy bardzo głośno się znowu zrobiło Sonic Youth. A ta piosenka pochodzi z albumu Experimental Jet Set Trash and No Star. Piękne. A to pamiętasz? Rodzina Poszyprzyńskich. Rodzina, jak i wielu. Nie zadawaj takich pytań. Oddajcie ją. Oczywiście, nie, ja nie pytam państwa słuchaczy, tylko ciebie. Ja wiem, tak. Ja zawsze błagałem, że nie Poszyprzyńskich. Dlaczego tak blisko, a jednak daleko? Za chwileczkę usłyszą państwo ten głos. Czarowny, wyjątkowy, niesamowity. Jeden z dwóch najbardziej znanych wadowiczon na świecie. 16 maja 44 przyszedł na świat. Niestety nie ma go wśród nas już, ale to, co zostawił, to po prostu zęby zgrzytają z radości. Ten pan Maciej to jest naprawdę ktoś i teraz zaśpiewa o ostatniej posłudze. Musiał być rok 1992 albo 1993, liceum Hugo Kołłątaja w Warszawie. Już mnie zaciekawiłeś. Pani profesor Katarzyna Skawina, świętej pamięci już niestety, świetna aktorka, romanistka, która prowadziła z nami zajęcia teatralne. Przygotowaliśmy razem z nią, oprócz innych wspaniałych rzeczy, takich jak Oni Witkacego. Kogo grałeś jak w Onych? Zemstę, Abłaputa. Abłaput. Tak. w Onnych Witkacego. Nie, w, tak, dobrze mówię. Ale jeszcze były też makabreski właśnie Macieja Zębatego. O. I to było niesamowite. Był makabrycznie atrakcyjny. Wtedy zakochałem się, już wtedy, pamiętam, wcześniej tata puszczał mi te piosenki, natomiast znacznie wcześniej, natomiast tak, żeby zakochać się zupełnie, to wtedy właśnie się wydarzyło. Maciej Zębaty, wspaniały, ten głos niepowtarzalny, nikt takiego głosu nie ma. Jak nie ma mocno. Wspaniałe. On, Cohen, potem długo nikt. No właśnie, a przed nami inna, bardzo ciekawa, bardzo ekscentryczna postać. Zresztą jedne, dwie można powiedzieć postaci, dlatego że tym razem przedstawimy jego utwór w interpretacji DJ Hela. Utwór Cold Song i postać niezwykła zupełnie, Klaus Nomi. To jest ekscentryk, kontratenor, tenor, baryton, śpiewał w tych rolach, można powiedzieć, piosenkarz, śpiewak. Człowiek, który utożsamił się ze swoją sceniczną kreacją. Czyli absolutnie oszalał. Jeśli państwo włączą klip do tego nagrania, to zobaczą narkotykowy sen i szpilki bez szpilek i w ogóle dziwne towarzystwo i zrobi wam się dobrze, że już nie musicie tego wszystkiego łykać. Jesteśmy w roku 2013. Utwór nosi tytuł Cold Song.